दर्द में नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। कुछ तो पढ़िए के लोग कहते हैं, आज गालिब गजल सरा न हुआ। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई। दोनों को एक वादा में रजामंद कर गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई। उड़ती फिरे है खाक मेरे कुएं यार में, उड़ती फिरे है खाक मेरे कुएं यार में। बारे अबे हवा हवसे बालों पर गई, बारे अबे हवा हवसे बालों पर गई। दोनों को एक वादा में रजामंद कर गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई। नजारे ने भी काम किया वानकाब का, नजारे ने भी काम किया वानकाब का। मस्ती से हर निगाह तेरे रुख पर बिखर गई, मस्ती से हर निगाह तेरे रुख पर बिखर गई। दोनों को एक वादा में रजामंद कर गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई। मारा जमाने में असदुल्ला खान तुम, زمانے اسد اللہ خان تمہیں وہ بلبلے کہاں وہ جوانی کدھر گئے وہ بلبلے کہاں وہ جوانی کدھر گئے دونوں کو ایک وعدہ میں رضا مند کر گئی دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر